september is de mooiste dag van het jaar. Want als je Piet bent, ben je Piet voor het leven. Er is niets mooiers dan cadeaus te kunnen geven. En al is het in de aanloop best wel zwaar. 5 december. Ja, het was 5 december, want dan is het alweer zover, hè. Dan is het alweer pakjesavond en Sinterklaas is ook weer jarig, zeker weten. We hebben een verzoekje van onze Marco en hij zegt, goedemorgen Desmond, leuk om je weer te horen. Draai maar iets moois voor iedereen en veel succes vandaag. Ja, wat moet ik zonder mijn radio? Frans Bauer, wat moet ik toch zonder jou? Jou zien is al zo gewoon. Ik lig naast je als jij 's nachts droomt. We zijn al zo lang bij elkaar. De tijd heeft niet stilgestaan. Toen ik jou zag, wist ik meteen. Ik laat jou nooit meer alleen. Ik kan echt niet meer zonder jou. Er is niemand waar ik zo van hou. Wat moet ik toch zonder jou? De wereld zou anders zijn. Jij bent de zomer, oh ik hou zo van jou. Wat moet ik toch zonder jou? Het leven zou kleurloos zijn. Weg zijn de dromen, mijn hart dan gebroken. Ik hou zo van jou. Ik leef al zo lang met jou. Niemand die ik zo vertrouw. We houden zoveel van elkaar. We zijn toch een prachtig paar. Beleef nu mijn mooiste droom. Jij verdient een gouden droom. Je geeft me jouw liefde en trouw. En mijn liefste, ik hou van jou. Wat moet ik toch zonder jou? De wereld zou anders zijn. Jij bent de zomer. Ik hou zo van jou. Wat moet ik toch zonder jou? Het leven zou kleurloos zijn. Weg zijn de dromen, mijn hart dan gebroken. Ik hou zo van jou. Wat moet ik toch zonder jou? De wereld zou anders zijn. Frans Bauer met Wat moet ik toch zonder jou? Ja, wat moet ik zonder Marco en Laura? Want zonder mijn hobby had ik het niet kunnen oefenen. Ja, zeker weten. We gaan er met de Alpenzusjes de jungle dans. It's time to fly. De Alpenzus met de jungle dans. We hebben een verzoekje van Riet Buscher. En dat is de oma van mij natuurlijk. En zegt: goedemorgen Desmond. Zoek jij maar iets uit wat jij mooi vindt. Groetjes van oma. Nou, om Rietje, ik weet dat jij erg veel van Il Divo houdt. Met La Promessa. Oh, En die is aangepakt door Riet Buscher. En ze zei: goedemorgen Desmond, zoek jij maar iets moois wat. Sorry hoor. Zoek jij maar iets uit wat jij mooi vindt. Groetjes van oma. Zeker weten. We gaan door met Christero. Wat een ander ook zegt. Laat ze maar gaan. Laat ze maar praten over anderen. Laat ze maar gaan. Ze hebben anders niets te doen. Laat ze maar gaan. Ze maken zelf toch nooit geen fouten. Laat ze maar gaan. Ik wil het toch niet overdoen. Laat ze gaan, laat ze doen, laat ze praten. Wat een ander ook zegt, nee, het kan me echt niet schelen. Jij moet weten dat ik mij niet druk kan maken. Jij moet weten wat ze ook zeggen, ik maak me niet druk. Laat ze maar gaan. Ja, al die zogenaamde vrienden. Laat ze maar gaan. Dat je je kwaad maakt heeft geen zin. Laat ze maar gaan. Je moet er echt om blijven lachen. Laat ze maar gaan. En vlieg er maar niet in. Thank you.

Dat waren de Mokummers met Shirtbull. En die draaide ik even weg voor onze opa Rinus natuurlijk. We gaan even door met Caro Emerald en een stuk. Down on Saint Tropez, or sitting in the lobby at the fabulous Pierre, with diamonds on my fingers and not a single care. Instead, I'm on the avenue where nobody goes. The fields are green, are wilted like the last summer rose. Some people call it paradise, but I call it pain. Baby, take me anywhere, but not here again. Why am I sitting? Caro Emerald met een stuk. We hebben een verzoekje van onze tante Wil uit Purmerend. En zegt, ik doe de groetjes aan Riet Rines, Harry Sonja en Desmond van tante Wil en Dirk groetjes Wil. En ze vraagt aan de nieuwste van Jan Smit. Hou je dan nog steeds van mij? Hoe zou ik zijn over weer? haar. Zou ik een ander in de spiegel zien? Beetje grijs wel misschien. Nu nog geen bezwaar, maar vraag me af, hoe zie je mij na zoveel jaar? Want als ik oud en wat versleten ben, nog steeds van mij. En die is aangevraagd door Wil. En zei, ik doe de groetjes aan Riet, Rinus, Harry, Sonja en Desmond van Tante Wil en Dirk. Groetjes Wil. We gaan even door met Doris. Er zit een gat in mijn emmer. Ho, ho, ho, jongens, stop eens even. Er ligt hier wat te smeulen en ik ruik een enorme brandlucht. Oh, meneer Masman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik er straks van de lessenaar neergelegd. Ik zal hem even uitmaken. Nee, zegt Doris. Ik heb liever dat je een emmertje water gaat halen voordat de brand komt. Goed, meneer Masman, een ogenblikje. Zeg, meneer Masman, moet je eens even kijken? Ja, wat is er, Doris? Er zit een gat in me emmer, een gat in me emmer, een gat in me emmer, en wat moet ik nou? Nou maak het, heer Doris. Kom, maak het. Vlug, maak het. Ach, kom nou, heer Doris. Kom, maak het nou gauw. Dat is goed, zal ik even doen. Gewoon even maken. Even het emmertje. Ja, ja. Maar zeg, jongens... Met wat moet ik het maken, dat gaatje, met wat zal ik het maken, dat gaatje, dat gaatje. Met een takkie hier, Doris. Doodgewoon takkie. Een takkie hier, Doris. Een takkie. Een tak. Tja. Hoe maak je nou een emmer met een takkie? Dat van water. Tja. Dat takkie, dat past niet, het past niet, dat takkie, dat past niet in dat gat. Hak dan, heer Doris, ja, hak dan dat takkie, kom, hak dan dat takkie, gewoon maar kapot. Hakken, heel goed. Maar dan zeer logisch gedacht van de man. Gewoon hakken. Maar dat is niet zo makkelijk. Wat valt er te hakken? Met wat moet ik hakken? Ik heb niks om te hakken. Waar hak ik nou mee? met een hakbel, een hakbel. Kijk, daar ligt een hakbel. Kom, pak nou die hakbel en hak het in twee. Wel ja, wel ja. Hak de boel maar kapot. Zo gaaf is, zeg. Moet je die bijl zien? Die bijl is niet scherp. Het is een heel oude hakbijl. Die bijl is niet scherp. Niet scherp. Hij is bot. Zeg dan die hakbijl. Kom, ga hem nou slijpen. Je moet hem gaan slijpen. Kom, wees nou eens vlot. Vlot. Ik ben niet van vlot, weet je. Ga dan hier. Als je hem moet slijpen, dan moet er ook geslepen kunnen worden. En dan rijst toch nog de vraag. Waarmee moet ik slijpen? Hoe zal ik hem slijpen? Ik heb niks om te slijpen. Op wat slijp ik nou? Op een steen moet je slijpen. Kom, zoek dan wat stenen. Een steen om te slijpen. Daar ligt er wel een. Inderdaad. Daar ligt er een heel mooie steen zo. Het is dan nog een naar de rots gebeurd. Maar nou moet je opletten. Die steen is wat droogisch, oh wat een droog steentje. Die steen is wat droogisch, die steen is te droog. Dan maak je hem vochtig, kom maak de steen vochtig. Schiet op, maak hem vochtig, maak vochtig die steen. Ja, ja dat is een criminele idee. Gewoon even vochtig. Oh nee, spugen dat mag niet, dat wil ik niet. Maar niet om het een of ander. Hoe maak ik een vochtig? Hoe krijg ik een vochtig? Met wat maak ik een vochtig? Hoe maak ik een net? Met water, heer Doris, met water. Met heel veel door water, al water en gauw. Met water. Hoe kom je zo op een zin? Je hebt toch mensen die overal verstand van. In wat moet ik het halen? Water, dat water. Waarin moet ik het halen? Wat doe ik het in? In een emmer. Er zit een gat in me en een gat in me en een zonder gat in me. Ja, dat was Doris met Er zit een gat in emmer en die was alweer uit 1963 alweer een jaartje terug geleden. Oh, toen was hij nog grappig ook. We gaan even door met DJ Goldfinger en Circus Rens. We'll be right back. was DJ Goldfinger met Circus Ranch en die draaide ik even weg voor onze Marina natuurlijk. Ik ga een verzoekje wegdraaien voor onze Dirk uit Purmerautel van André Hazes met Poei Poei. Daar net op de kade, maar jij zag mij niet eens meer staan. Ik wist dat jij niet wilde praten, daar bleef ik bij. Toch doet het pijn, wil ik je zeggen, omdat ik zoveel van je hou. Echt, je blik geeft zo'n warmte, dat wil ik even kwijt. Boy, zal je toch aan me denken, want ik ben goed voor jou geweest. Ja, ik wil nog alles met je delen, denk daarover na. Je kan het leven niet bepalen, je doet eigenlijk niet in eigen hand. Ja, je kan er echt van treuren. Gebruik nu mijn verstand. André Hazes met Poei Poei. En die draaide ik even weg voor onze Dirk uit Purmerend. Zeker weten. We gaan even door met Gebroeders Co. En Joris en Boris Sinterklaas in een raket. La la la, la la la. Sinterklaas die heeft een mooie satelliet. En die is gesaboteerd, dus nee, die doet het niet. Kunnen wij het maken? Ja, dat is de vraag. Dus vliegen we de ruimte in vandaag.

eenzaam, een gebroken man. Waar sta je dan? En ook geen piepje in je zaal. Jij met die grote mond, jij zwaaide altijd met je vinger rond. Daar sta je dan, terwijl je dacht dat jij wat had. Maar nu lig jij al maanden in de goot. Waar zijn al je vrienden? Er is geen mens die jou nu nog ziet staan. Jij bent uitgesmeerd. Als je op een dag geen cent meer hebt en niets meer kunt geven, dan weet je pas wie echte vrienden zijn. Maar dat zijn er toch niet veel. Nou, daar sta je dan. Waar je nog komen kan. Nou, daar sta je dan. Wordt door jouw wonden ooit geheeld? Ach, je zoveel te verlet. Je zuigt je lamp. Is dat je levensles? Nou, daar sta je dan. Geen mens die dit ooit met je deelt. Maar nu lig jij al maanden in de goot. Waar zijn al je vrienden? Er is geen mens die jou nu nog ziet staan. Jij bent uitgespeeld. Want als je op een dag geen cent meer hebt en niets meer kunt geven, dan weet je pas wie echt de vrienden zijn. Nou, dat zijn er toch niet veel. Waar zijn al je vrienden? Want als je op een dag geen cent meer hebt en niets meer kunt geven, nou dan weet je pas een echte vrienden zijn. Nou, dat zijn er toch niet veel. Was René Vroeger met Daar sta je dan. En die is aangevraagd door Riet Buscher. En zij Desmond bedankt voor het gezellige draai. En opa vond het leuk voor zijn plaatje. En deze is voor iedereen. Ik ga er eentje wegdraaien. Voor mijn moeder Sonja natuurlijk. Ja, een moeder moet stralen. Ik was nog een kind, ik weet het nog goed. Ze stond altijd voor me klaar, soms was het wel wat zwaar, toch heeft ze nooit geklaagd. Nu ik ouder ben, de waarde van het leven ken, wil ik genieten elke dag van haar lieve lach. De moeder moet stralen, tranen passen haar niet. Ze geniet van dit leven dat zij heeft gegeven, Een moeder moet stralen. Nou, volgens mij zie ik Sonja nog niet stralen, hoor. Want ze staat hier achter me. Nou, ik ga er eentje wegdraaien voor opa Rinus. Want ik weet dat hij een fan is van Willy Alberti. Che Silida Marina. Che gelida manina, se la lasci riscaldar, cerca che giova, al buio non si trova. Oh,

Een vliegtuig klimt naar boven. In gedachten ga ik mee. Met een heerlijke Margarita. Naar een eiland in de zee. Zich naar huis. Spits uur en een hoop ellende. Straks weer hangen voor die buis. Vogels trekken naar het zuiden. In gedachten ga ik mee. Want met mijn vrienden wil ik feesten. Op het eiland in de zee. Siesta, lekker lang in de zon, met een margarita op een heerlijk balkon. 'S Avonds siesta, tot diep in de nacht. Ik moet op vakantie, ik heb het hier even gehad. En de beste artiesten hoor je alleen hier op radiopuurholland.nl. Welkom. Welkom. Wat we net hoorden, dat was Peter Beens met Fiesta. We gaan even door met Ria Valk. En doe normaal. Ja mensen, lekker swingen met die op. Nog twee keer iets verfluisterend in zijn oren. Toen dacht ik, yes, laat iedereen het nu maar horen. Doe eens even normaal, man. Ben je maar goed bij je hoofd? Doe eens even normaal, man. Heb ik er soms iets beloofd? Ik vraag nog één keer, doe toch niet zo asociaal. Ik ben het zat, man. Ik ging vanavond naar de stad, ja gezellig, met mijn vrienden aan de borrel. Hop, ja, het was Ria Valk met Doe Normaal. Nou, volgens mij doe ik normaal hoor. Zeker weten. We gaan even door met Litse Hille en Chucky Dicky Boom Boom. Steden kwam. Je vroeg me wat te drinken. Heel spontaan zei ik oké. Okay. En binnen 10 minuten zat ik op de kruk in het café. En we zingen. Zakken die boem boem, zakken die no way. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Zakken die boem boem, zakken die no way. Het is hier een super fijn café. Zijn trekzak, oh nee, het is een accordeon. Nelle Kootjes zingen liedjes uit die goeie oude tijd. Oude Karel is soms Jansen en met de beste jonge meid. En we zingen. Shaki Diki Boom Boom, Shaki Dido Dee. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Shaki Diki Boom Boom, Shaki Dido Dee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen dansen hier. We lachen bij een goed glas bier. Shaki diki boom boom, shaki dido dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Shaki diki boom boom, shaki dido dee. Was Litse Hille met Chucky Dicky Boom Boom. Lief luisteraars, als u nog een verzoekje wilt horen, dan moet u dat snel doen. Want ik ga over een kwartiertje de verzoekbox sluiten. Want ik heb nog een aantal plaatjes te draaien. We gaan door met Johnny en Anita onder de palmen van Trinidad.

Klein met Kom van dat dak af. We hebben een verzoekje van mijn moeder, Sonja natuurlijk. En ze vraagt aan de cool Piet Sintit, dit ga je toch niet mee, maar Sonja die hebben we helaas niet. Maar ik heb er een andere plaatje op gevonden. En zegt voor jou Desmond, omdat je Sinterklaas liedjes zo lijkt. Dus nou Sonja, dat klopt hoor. Die is speciaal voor jou. De Speed Sigins komt de Stoomboot. Speed met Sigins komt de Stoomboot. En die werd aangevraagd door onze Sonja. Voor iedereen op luisteren. We hebben een verzoekje van Riet Buscher. En zegt Desmond, doe ons plaatje even voor ons tweetjes. Il Divo met Mama. Lieve mensen, ik heb de verzoekbox gesloten. Mama, thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young and early days, how I've changed along the way, along the way. I know you believe, and I know you had dreams. How sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truth. And I miss you. Mama, forgive the times you cry. Forgive me for the pain in your eyes. All the storms I've been through, I've been wrong by your eyes, by your eyes. And I know you had dreams, and I'm sorry. was Il Divo met Mama. En die is aangevraagd door Riet Buscher. En zei, Desmond, doe ons plaatje even voor ons tweetjes. Ja, zeker weten. Ja, lief luisteraars, ik heb nog één verzoekje staan. En die is aangevraagd door Sonja. En zegt, voor jou Desmond, omdat ik je vandaag weer eens kan horen, doe je best, ga zo door. En ze vraagt aan René Vroeger, ik heb je lief. De lakens voelen zacht, ik voel de warmte van je lichaam. De maan schijnt zacht, haar licht door je haar. Ja, mooie mond die lacht, en ik kus je heel behoedzaam, want we zijn al lange tijd bij elkaar. Er waren donkere wolken, voor de zon geschoven, elke ruzie heeft zijn eigen verhaal. En zonder het te merken, lag ons geluk ondersteboven, maar jij gaf mij het juiste signaal. En nu spreken we dezelfde taal. Ik heb je lief, lief in al mijn dromen. Mijn lucht gaat zelfs dromen door jou. O, zo lief, zie de liefde in mijn ogen. Mijn hart dat raakt bevlogen van jou. Leven zal altijd staan in het teken. Wat jij me hebt gegeven, bij jou kan ik mezelf altijd zijn. Geen geheimen meer voor jou, maar voor eeuwig samen leven. Bij jou wil ik geen dag overslaan. En mijn hart zal voor jou openstaan. Door Sonja en zei voor jou Desmond, omdat ik je vandaag weer eens kan horen, doe je best, ga zo door. Ja, lief luisteraars, ik ga mijn laatste plaatje draaien voordat ik afscheid van u ga nemen. Frans-Duits, het is over. Er is een tijd voor komen en er is een tijd voor gaan. En die tijd is voor mij bijna gekomen. En dan wil ik iedereen bedanken die de verzoeks hebben aangevraagd. En dan wil ik iedereen bedanken die geluisterd heeft naar onze DJ Desmond van 10 tot 12 op uw radio. U kunt morgen gaan luisteren naar onze Marco en Laura naar de zondagavond express van 6 tot 9. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai.